مشرک جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ سب سے بڑے گناہ کو کرتے ہیں، یہ جو قرآن حکیم کی آیت سے بھی ثابت ہو اور حدیث سے بھی ثابت ہو. کیوں کیوں نہیں جائے گا؟ یہ اس کا جواب کیسے کیسے نہیں جائے گا؟ اب ہاؤ کا جواب دلیل دلیل یہ حدیث سے پاک. وعن براد کاتب المغیرۃ عن المغیرۃ قال قال سعد بن عبادۃ رضی اللہ تعالی عنہ لو رأیت رجلا معی امرأتی لضربته بالسیف غیر مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه بالحق من الله. ومن أجل ذلك بعد الله الجنة. رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام البخاري عجیب بات یہ ہے کہ پوری حدیث پڑھ جائے گی اس میں نہ تو شرک کی شین کہیں ہے اور نہ توحید کی تھی. اس پوری حدیث پاک میں کہیں شرک کا شین نہیں ہے اور توحید کی تھی بھی نہیں ہے. اور امام بخاری کو کتاب توحید ملا ہے. اس حدیث پاک کا جس کے اندر شرک کا بھی بیان نہیں ہے نہ توحید کا بیان ہے، امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں کیوں لا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ فقہ دیکھیں، امام الفقہاء المحدثین حضرت امام بخاری پہلے حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں. حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت سعد بن عبادہ وہ فرماتے ہیں دیکھو میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھ لوں لو رأیت رجلا مع امرأتی اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں کسی آدمی کو دیکھ لوں تو لضربت بالسیف بوتھ آف دیم اسے ختم کروں گا اور غیر مصفح معاف کرنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوگا صف ہونے گزرنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوگا اس کو میں اپنی تلوار سے مار دوں گا اپنی بیوی کے اندر شرکت کارا نہیں کر سکتا شرکت کرنے والے کو میں قابل معافی نہیں سمجھتا، قابل گردن زبے نہیں سمجھتا ہوں، تو بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غیور ہے، وہ اپنی عبادت میں شریک کرنے والے کو بخشے گا کیسے، اس کو چھوڑے گا کیسے؟ ظاہر ہے کہ مار ڈالنے کا مطلب یہ کہ ہمیشہ جہنم میں رہے، اور بخشا نہ جانے کا مطلب یہ ہے اسے معاف نہ کیا جائے۔ خیر مصفح لہ رأیت رجلا ما امرانی لدرکتو بالسیف غیر مصفح۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پاک کو کتاب الترغیب کہا ہے کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد شرک کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو رد شرک کی سب سے بڑی دلیل بنایا۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج میں بلایا اور کچھ گفٹس دیے۔ آئے تو حدیث پڑھتے ہیں، وہ گفٹس کیا؟ حدیث وان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما اسری بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت هي به الى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة اليها جنده ما يورج به من الارض فيقبض منها واليها جنده ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال اذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فقوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وقوتي الصلوات الخمسة وقوتي خواتيم سورة البقرة وقوتي وغفر لمن لا يشرك بالله من أمتي شيئا المقيمات رواه احمد في المسند حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد نے لائے عادت کے مطابق میں نے پوری روایت اتفاق کر دیا۔ راوی حضرت ابو الحسن مسعود، حضرت ابو الحسن مسعود فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، ایک نقطہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی ہوئی ہے، جسمانی ہوئی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ روح نہیں ہوئے بلکہ اس کان کو نے خاکی اور روح کے مجموعے کا نام، بدن اور جسم کے، بدن جسم اور روح کے مجموعے کا نام رسول اللہ ہے، روح کو رسول اللہ نہیں بولتے، نہ بدن کو رسول اللہ بولتے، رسول اللہ بولتے ہیں بدن اور روح کے مرکب کو۔ رسول اللہ کون؟ جن کا ایک بدن تھا اور ایک روح تھی، تو روح اور بدن کے مرکب کو رسول اللہ کہا گیا۔ یہ لفظ رسول اللہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی ہے، جسم روح کے ساتھ، صرف روح کے ساتھ۔ تو لما اسری بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، کہاں تک پہنچے؟ جا رہے نیچے سے بلندی، کوئی سائنسدان اب تک وہ سوال نہیں بنا سکا ہے جو اس بلندی تک مجھے لے جا سکے۔ یہ بلندی کہاں، یہ بلندی کہاں ہے جہاں تک آپ کو لے جائے گا، بتائے گا، جیسے لے جائے گا۔ كنت هي به الى سدرة المنتهى، انتہا کہاں ہوئی؟ كنت هي به الى سدرة المنتهى، سدرة المنتهى پر آپ کو لے جائے گا۔ سوال پیدا ہوا یہ سدرة المنتهى ہے کہاں؟ جواب دیا گیا وہی ہے سما سادے سا، یہ چھٹے آسمان پر، چھٹے آسمان پر ہے، آپ نیچے سے جا رہے ہیں، جسم معروف کے ساتھ، انتہا سدرة المنتهى۔ سدرة المنتهى کہاں ہے؟ جواب دیا گیا وہی اپنی سما اس کے ساتھ چھٹے آسمان پر۔ ایک سوال پیدا ہوا اسے منتہا کیوں کہا گیا؟ منتہا کا مطلب ہے اینڈ، اینڈ منتہا، خلاص اینڈ، تو اسے منتہا کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے الیہا یونتہو ما یورج بھی من اللہ، یہیں پر نیچے سے آنے والی تمام چیزوں کا لاسٹ سٹاپ ہے، یہ لاسٹ سٹاپ ہے، نیچے سے جتنی چیزیں جاتی ہیں اس کا لاسٹ سٹاپ ہے۔ آپ یہ خود وہاں نہیں جا سکتے، آپ اگر آگے جانا ہوا نیچے سے جانے والی چیز سے سوکھے اور بتایا گیا نیچے سے جانے والی چیزوں کا لاسٹ اسٹیشن یہ آپ کی سوکھ ایک ٹرمینس ہے. اچھا اور وہ نیچے نہیں جا سکتے جب تک کہ ان کو یہاں کے لوگ یہاں کے فرشتے نیچے نہ لائیں. بھلوک پر امید ہے یہاں سے ان کو لے لیا جائے. نیچے والوں کی انتہا سدرت المنتہا, اوپر والوں کی انتہا بھی سدرت المنتہا. اسی وجہ سے اسے سدرت المنتہا کہا گیا. اوپر سے آنے والوں کا بھی ٹرمینس اور نیچے سے جانے والوں کا بھی ٹرمینس. ٹرمینس کی انتہا منتہا منتہا اور کچھ دیر کے بعد آپ کو آگے لے جائے گا. اوپر والے لے جائے گا کہاں تک کہے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرش پر آپ چڑھے یہاں تک کہ لبھے دا بند. لبھے دا بند نہیں کہتے. اب جب تک یہ نہیں کہ اللہ پھیٹا مار رہا تھا تو پھیٹا مارے گی کیسے؟ دلیل چاہیے نا. اللہ پھیٹا مار رہا تھا عقیدہ ہو کہ نبی کو غیب کہہ دیا تھا. وہ من حیدر کا کانڈا اجالا ہو گئے اور جس کا نبی کو ہر ٹائم محبت کرا. That is lie to. وہ بھی جھوٹا ہے, وہ بھی جھوٹا ہے, اس کے بھی جھوٹا ہونے میں کوئی شبہ نہیں. جھوٹا ہے وہ, کتنی جھوٹی گھوم رہے ہیں لوگ, کہتے کہتے جھوٹی گھوم رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیقہ جائنات فرما رہی ہے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے, جو تم سے یہ بیان کرے کہ نبی نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا, وہ جھوٹا. اور اس کو امام بخاری کتاب کو توحید بنا رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا, اس کی توحید کر رہے ہیں, مشرک ہے وہ. اس وجہ سے اس کی کتاب توحید بنا ہے نہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کی بات کتاب توحید میں لانے کا کیا مطلب ہے, بتا رہے ہیں. فراشتن کا مطلب ہوتا ہے موت, موت, the blowing insect. وہ جو جگنو ہوتا ہے نا جگنو بولو وہ رات میں جو چمکتا ہے جگنو کرما کے شبتا یہ Yeah. بولے دفن چلا سمے نہ ہو راز کھل گیا میرا آج کا راز کھل گیا کہ سمے نمازیں اور مری ہمیشہ ہاتھ میں لیے رہنا ڈنڈا، ڈنڈے سے تعلیم کرتے رہنا، ان سے ادب دینے کے لیے اپنے ڈنڈے کو مت ہٹانا، ڈنڈا برابر ہاتھ میں رہے تاکہ بچے سیدھے رہیں۔ اور آخری نصیحت دسویں، واقفہم باللہ، اللہ کے بارے میں انہیں خوف دلاتے رہنا۔ آج ہم اپنے بچوں کو ہر تعلیم دیتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، صبح تیار کر کے اسے اسکول بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، سارا دل دیتے ہیں، ایک چیز نہیں سکھاتے۔ یار اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اور اس کے رسول کا ڈر، یہ نہیں سکھاتے۔ ضروری ہے کہ بچوں کی دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اس کے رسول کا ڈر سکھایا جائے، کہ بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں بسا لو، اپنے رسول کی محبت اپنے دل میں بسا لو، رسول کا ادب اپنے دل میں رکھو۔ ادب یہی تو ہے کہ آپ کی آواز کی آواز اونچی نہ کرے، کہاں ادب؟ کہنے کو سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں نبی کا ادب ہے، ارے زبان سے نبی کا ادب ظاہر کرنے سے کیا فائدہ؟ نبی کا ادب تو ظاہر ہوتا ہے عمل سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں آپ کی بات کر، کوئی بات اونچی نہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 وصیتیں حضرت معاذ نے جو فرمایا، اس کی پہلی وصیت یہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک۔ آخری چیز ضروری ہے، ایک ہوتا ہے حق آپ کا کسی کو ہونا، اور پھر اس کا حق آپ کو۔ اور میں ایک نقطہ بتا دوں کہ آج دنیا میں جتنے بھی فسادات ہیں ان کی جڑ یہی ہے، حق نہ ادا کرنا۔ لیکن اگر آپ کے اوپر کسی کا حق ہے تو بس پیش کر حق دے دیں، تو حق نہ ادا کرنے کی بنیاد پر یہ سارے جھگڑے ہیں۔ دنیا میں اگر غور کیا جائے تو سارے جھگڑوں اور سارے فسادات کی بنیاد یہی ہے کہ ہم اپنا حق دوسرے سے تو لینا چاہتے ہیں مگر ہمارے اوپر جو حق ہے وہ دینا نہیں چاہتے۔ تو ایسے ہی ایک حق اللہ کا ہمارے اوپر ہے، اور پھر ہم وہ حق اگر ادا کر لے جائیں تو پھر ہمارا ایک حق اللہ کے اوپر ہو جاتا ہے، اور یہ وہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق ادا نہ کرے۔ یہ تو بندہ ہے جو حقوق ادا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اگر کوئی حق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس حق کو پورا کرتا ہے۔ وہ حق کیا ہے بندے کا، اور پھر بندے کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں، جو بات حدیث حدیث وہاں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار یقال له فجر، وقال يا معاذ، فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عبادي وما حق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله اعلم. قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس؟ قال لا تبشروا فيتكلوا. رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير. هذا الامام البخاري سنه سبعه وعشرين كتاب الجهاد كان يقول عبد الجزاك قال ما ادري قواد بن جبل حضرت قواد بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے کے اوپر بیٹھا ہوتا، رقیب تھا میں آتا، رقیب کا مطلب ہوتا ہے وہ شیر کے بعد میں آتا ہے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آپ بیٹھے جی، تو کل تو رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک گدھے کے اوپر میں رتیف تھا آپ کا، جس گدھے کا نام کوفیر تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کا نام کوفیر۔ اچانک آپ نے کہا معاذ لبیک بول سکتے کیا رسول اللہ، کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا ہاں، ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیا تجھے معلوم ہے، حد تدریم، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ اور پھر بندی کا حق ادا کر لے جائے تو بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تو اللہ اور رسول والا، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جاتے جاتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سوال کیا جائے تو اگر سوال کا جواب نہ آتا تو خامخا جواب دینے کی کوشش نہ کی جائے، مفتی بننے کی کوشش نہ کی جائے، مفتی بننے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر سوال کا جواب نہیں آتا ہے تو مفتی بننے کی کوشش مت کرو۔ جی کہا اللہ اور رسول والا، اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ میں بتاؤں اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے ان یعبدوہ، بلا شریک ہو نہیں شریک اس کے ساتھ اس کو شریک کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اگر بندہ شرک نہیں کرتا تو اس نے اللہ کا حق ادا کر لیا. اب اس حق کی ادائیگی سے بندے کا حق اللہ کے اوپر بن جاتا ہے. کیا شرک کا مفہوم نہیں بتایا. بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ